Belangrijk dus, blijf je uitspreken. Laat je niet ontmoedigen of intimideren. En laat je al helemaal niet framen zoals we afgelopen week met Bobby Villain hebben gezien. Blijf je uitspreken, laat je niet ontmoedigen. Black lives! Black lives! Indigenous lives! Indigenous lives! Queer lives! Queer lives! Migrant lives! Migrant lives! Dank jullie wel. Mag ik alsjeblieft een applaus voor onze volgende spreekster? Zij zal spreken in het Engels. Zij is activist, co-founder van Amsterdam City Rights en projectcoördinator tegenwoordig bij Here to Support. Jullie hebben haar in mei ook vurig door de microfoon kunnen horen spreken. Vandaag is zij weer hier bij ons. Mag ik alsjeblieft een warm welkom en een heel hard applaus voor Hidaya.